Zaczynamy od prezesa PiS-u. Jarosław Kaczyński mówił podczas zakończonej kilka minut temu konferencji prasowej, że reforma sądownictwa była w programie PiS-u. To, co robimy w tej chwili, nowele w sprawie KRS-u, sądów powszechnych i projekt w sprawie Sądu Najwyższego, to nic innego jak realizacja tych zapowiedzi, które odnosiły się do realnych problemów społecznych, przekonywał szef PiS-u. Tego się nie da zmienić bez bardzo daleko posuniętych przedsięwzięć, bez zmian właśnie radykalnych, bo nic nie wskazuje na to, by inne zmiany mogły tutaj w jakikolwiek sposób poprawić sytuację. Wydaje się, że nawet w niewielkim stopniu tej sytuacji poprawić w ten sposób się nie da. Stąd pewien rozmach tych zmian, które przeprowadzamy. Jarosław Kaczyński oceniał też, że dzisiejsze zapowiedzi lidera Platformy Obywatelskiej dotyczące blokowania prac legislacyjnych nad projektem ustawy złożonej w Sejmie przez PiS-a dotyczącej Sądu Najwyższego to, tu cytat, nic innego jak demolowanie polskiego państwa, demolowanie demokracji. Grzegorz Schetyna mówił po posiedzeniu zarządu Platformy, że zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym są groźne dla demokracji. Sprawa jest nadzwyczajna i trzeba reagować. Znamy matematykę, ale wiemy, że tylko w sposób spektakularny, pokazując i uruchamiając emocje, także tu w parlamencie i poza nim, będziemy mogli zablokować te złe prawo. To jest koniec etapu, to jest koniec epoki, to jest koniec demokracji w Polsce, dlatego bardzo twardo będziemy stawać tutaj i będziemy po prostu utrudniać prowadzenie tego koszmarnego prawa. Lider PO pytany, czy posłowie Platformy zamierzają blokować salę obrad, powiedział, bierzemy pod uwagę różne możliwości. W niedzielę i parlamentarzyści Platformy i Nowoczesnej wezmą udział w manifestacji przed Sejmem, którą organizuje KOT i Obywatele RP. W przyszłym tygodniu sytuacją w Polsce zajmie się Komisja Europejska. Wnioskował o to jej szef Jean-Claude Juncker. Rzeczniczka komisji mówiła dziś, że komisja z niepokojem śledzi wydarzenia w naszym kraju, a chodzi o przegłosowane przez Sejm zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wczoraj unijny komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici podkreślał, że komisja będzie do końca broniła praworządności. Zapowiadał też wywieranie presji na rząd w Warszawie. Warszawski Belweder na dwie noce stanie się domem brytyjskiej pary książęcej. Książę William i księżna Kate w poniedziałek po południu przylatują do Polski z krótką wizytą. Przylecą razem z dwójką dzieci i to jeden z powodów, dla których prezydent Andrzej Duda oddał brytyjskiej rodzinie królewskiej do dyspozycji Belweder. Przed Pałacem Prezydenckim jest Wojciech Cegielski. Wojtku, co w tej chwili wiemy o oficjalnym programie, ale i o kulisach wizyty księżnej Kate i księcia Williama w Polsce? Mamy jakieś problemy techniczne. W takim razie do tej relacji wrócimy w następnym serwisie. W wakacje często brakuje krwi. Krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, a zdarza się więcej wypadków, więc zapotrzebowanie na krew jest większe. Joanna Stankiewicz. Po wymianie opominów. Krew to bezcenny lek, który ratuje życie i nie można go sztucznie wyprodukować. W czasie wakacji zdarza się więcej wypadków, więc krwi brakuje w różnych regionach kraju. Stąd powtarzające się apele centrów krwiodawstwa. Najczęściej niedobory krwi zdarzają się w grupach RH ujemnych, wyjaśnia dr Joanna Wojewoda z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dawców jest mniej procentowo w tych grupach w ogóle w populacji, w związku z tym zaczynają się właśnie takie niedobory. Pożądaną grupą jest także grupa 0 minus, ponieważ możemy ją przytoczyć każdemu dawcy w sytuacji, kiedy nie ma czasu na oznaczenie właściwej grupy. Dlaczego warto oddawać krew? Mówią o tym sami krwiodawcy. Bo lubię pomagać i chcę pomagać i nigdy nie wiadomo, kiedy moja krew może się komuś przydać. To jakaś forma wolontariatu, mogę pomóc, to czemu nie? Ktoś na pewno z tego skorzysta. No i fajnie też, że jednak takie życiowe są benefity, jak dzień wolny. Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mamy już połączenie z Wojtkiem Cegielskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Co w tej chwili wiemy o oficjalnym programie, ale i o kulisach wizyty księżnej Kate i księcia Williama w Polsce? Tak jak powiedziałaś, domem dla brytyjskiej pary książęcej i ich dzieci, co istotne, dla 4-letniego George'a i 2-letniej Charlotte, stanie się Belweder, który właśnie zostanie oddany do dyspozycji brytyjskiej pary książęcej. Samolot brytyjskich sił powietrznych, królewskich sił powietrznych wyląduje w Warszawie tuż przed 14 w poniedziałek i prosto z lotniska goście brytyjscy, goście pojadą do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Dudą i polską pierwszą damą Agatą Kornhauser Dudą i jak zdradził dzisiaj na konferencji prasowej szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski, jeszcze tego samego popołudnia w Warszawie będzie, uwaga, jedyna szansa, żeby w Warszawie na żywo zobaczyć brytyjską parę królewską właśnie w centrum stolicy.

pan młody chłop nas zwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał wieś. Swoje stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco, że hej, do żony swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop nas chwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał wieś. Swoje stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Piotr Metz, witam ponownie. To specjalne wydanie Tonacji Trójki z festiwalu w Jarocinie. 30 lat temu w Jarocinie wystąpił Czesław Niemen. Jego przyjazd był bardzo kontrowersyjny. Tak naprawdę, jak pamiętam, organizatorzy bali się wówczas, jak zostanie przyjęty pan Czesław przez ortodoksyjną jarocińską publiczność. Groziło, że polecą pomidory, a tymczasem pamiętam, że szczególnie po przerwie, kiedy pan Czesław zaprezentował w pierwszej części koncertu swoje współczesne, trudniejsze utwory, powiedział, że teraz powspominamy i zagrał właśnie Płonącą stodołę. Wszystko skończyło się tym, co zawsze już zapamiętam, że ogromny, kończący się gdzieś tam pod horyzontem tłum widzów z Jarocina śpiewał panu Czesławowi 100 lat. To dla mnie niezwykłe przeżycie, jako że 30 lat temu miałem okazję i zaszczyt zapowiadać ten koncert z jarocińskiej sceny. To, co zapamiętałem najbardziej, to to, że pan Czesław przyjechał tym swoim słynnym busikiem, białym Fordem, z instrumentami, ze sprzętem. Wszystko to podłączał, rozstawiał, próbował. Potem zagrał, a potem spakował do busa, powiedział dziękuję i odjechał. Historyczne wydarzenie, historyczny koncert w 30 lat od tej rocznicy. Projekt Niemen, który będzie zwieńczeniem w ostatni niedzielny dzień tegorocznego festiwalu, odda hołd i artyście, i temu, co wydarzyło się 30 lat wcześniej. Utwór, który gramy w Trójce od pewnego czasu, jest swoistą zapowiedzią tego właśnie projektu Niemen. Szczęce przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, wiksintne gesty, uczone miny. Nadlubieżni, kto z nas następny wypadnie z toru bieżni. Agenci, konferenci do słów dodają tęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą pod kliszczą, przeciągają Boże. Thank you. krótka lina, skąpany sława w potokach śliny, mutualizmy i superwizje dyplomatyczne, hipokryzje. Ojca i syna, przemocy akty, najeżonek śpiecy, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, odłamią, naprawią, zniszczą nas w miejscach, ustawią swe bosy. Aktor Jaruńskiego projektu Nie Męczy, czyli Krzysztof Zalewski, tu w nagraniu sprzed kilkunastu miesięcy w duecie z Natalią Niemen. Miałem zaszczyt i przyjemność obejrzeć próbę generalną przed Jaruńskim występem. Odbyła się w ostatni wtorek w jednym z warszawskich klubów, gdzie Krzysztof z całym zespołem zaśpiewał program, który zaprezentuje w niedzielę na głównej scenie Jarocina. Po długim instrumentalnym wstępie okazało się, że kolejne utwory są bardzo, bardzo nieoczywiste. Są rzecz jasna tutaj ikony gatunku z repertuaru pana Czesława, ale są też utwory, których pewnie nie wymyślilibyśmy. Na przykład ten, który za chwilę posłuchamy w oryginale, a który w wersji Krzysztofa Zalewskiego zostały ozdobione wspaniałym chórkiem w stylu lat 60. Sióstr Przybysz. Pamiętam ten dzień, jak dziś padał deszcz, a ty stałaś tuż obok mnie. Tylko wciąż nie wiem, czy to był szczęście. Powiedział wtedy, jak dziś smagał w twarz, a deszcz zmywał mig twoje łzy. Lecz nie deszcz i nie wiatr, wiem, to ty. Dlaczego dziś nic nie mówisz, nic nie mówisz teraz mi, gdy ja tak czekam na znak tyle dni? Czy to znaczy, że deszcz, a ty stałaś tuż obok mnie, ale już nie wiem sam, może to jednak deszcz odłamał wtedy. Dodam, że Krzysztof Zalewski zupełnie inaczej podszedł do tego utworu, jeżeli chodzi o aranż, jeżeli chodzi o tempo. Nie chcę zdradzać za wiele z programu, który usłyszymy w niedzielę w Jarocinie. Będziemy go zresztą rejestrować i planujemy retransmisję tego koncertu w Trójce, w naszym paśmie koncertowym. Powiem, że obok utworów, które wydają się być w takim recitalu oczywiste, jest tu kilka tytułów naprawdę dla specjalistów, a wszystko kończy się nową wersją tego utworu. Ty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie staw, czarny staw żegna nas wspomnieniami. Gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur, wspomnień z gór będzie ci drogę. Tam znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz stąd. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. o tym, jak na czasie jest projekt. Nie wiem, niech świadczy fakt, jak wszyscy byliśmy zaskoczeni, kiedy Michał Urbaniak wyciągnął ze swojego archiwum nagranie dokonane z Czesławem Niemenem w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 80., kiedy po raz pierwszy zagraliśmy w Trójce High Horse, a potem piosenka pojawiła się w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. Wszyscy z niedowierzaniem kręcili głowami, jak współcześnie brzmi to właśnie nagranie. The music. on the floor. Somehow there's got to be a better way that one can stimulate the mind. I know it can so across the way, but I made my chance to rise. High Horse, Czesław Niemen i Michał Urbaniak w połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Projektowi Niemen w tegorocznym jarocinie towarzyszy jedno niezwykłe wydarzenie. We współpracy z polskimi nagraniami firmą Voice i portalem Fanalog zaprezentujemy taśmę matkę podwójnego albumu Niemen pod tytuł taki przyjęty w obiegu potocznym to po prostu marionetki. W moim prywatnym odczuciu najlepsze dzieło, jakie kiedykolwiek na płycie pan Czesław zarejestrował. Wiem, że to opinia być może kontrowersyjna, no ale przecież każdy ma swoje subiektywne odczucia. Udało nam się wypożyczyć dzięki staraniom polskich nagrań taśmę matkę, której zdjęcia, bo to cztery taśmy, możecie państwo zobaczyć na trójkowym Facebooku. W obecności Józefa Skrzyka, który będzie obecny w Jarocinie i który opowie o tych nagraniach, zaprezentujemy ten album w najlepszej możliwej jakości od początku do końca. Album, który, jak mówiłem, ma podtytuł taki jak ten właśnie utwór. Każda inny wieśnie jest sposobem, a wszystko stoi i leci. Ziemia stoi i wieków otchłanie, i wszyscy żywi w tej chwili, z których jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić, nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić, czy pisać prozę, czy wiersze, czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku. Pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej, zapomnieć ludzi, a bywać u osób. Krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. Kiedy mniej więcej 10 lat temu miałem przyjemność realizować koncert pamięci Czesława Niemena podczas festiwalu Sopockiego, bardzo chciałem, żeby pojawiły się tam marionetki. Utwór praktycznie nie do zaśpiewania przez kogoś innego poza panem Czesławem. Mój wybór padł wtedy na bardzo jeszcze młodziutką Gabę Kulkę, która wyszła z tego zadania wspaniale. Chyba nigdy nie miałem okazji na antenie podziękować Gabie, co czynię z przyjemnością teraz. Raz jeszcze z podwójnego albumu Niemen, czyli Marionetek, utwór, który wydawnictwo kończy, choć jeżeli chodzi o chronologię utworów na obydwu jego częściach, po drodze było kilka przygód i zakrętów, zanim pojawiła się ta właśnie finalna wersja. Co mu czynił, żeś nagle pobladła? Co on zaszeptał, żeś wszystko odgadła? Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca smukuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami, gałęziami, gałęziami. Ślad za mną bez wiary, bez potęgę i w oczu swych czary. idziesz chwiejna jak cień, co się tuła. Wynędzniała na ból swój nie czuła. Pylną drogę zamiatasz przed nami. Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca zmuchuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami, gałęziami. Sam uczynił finał podwójnego albumu Czesława Niemena, zatytułowanego oficjalnie po prostu Niemen, nieoficjalnie Marionetki, którego w Jarocinie będzie można posłuchać w najdoskonalszej możliwej wersji, czyli prosto z taśmy matki na studyjnym magnetofonie. Kiedy we wtorek miałem okazję posłuchać próby projektu Niemen przed festiwalem jarocińskim, utwór, który musiał się chyba pojawić i wydaje się być oczywistym wyborem, nabrał w wersji Krzysztofa Zaleskiego zespołu i wspaniałego chórku Sióstr Przybysz waloru chyba podobnego do tego, co zrobił z utworem With a Little Help from My Friends na Woodstock Joe Cocker. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą. We'll be right back. mojego serca. Tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żąda za wiele. Jeżeli na głównej scenie Jarocina będzie tak jak na próbie, to Jednego serca pojawi się jako trzeci utwór i więcej już nie zdradzę. Na zakończenie specjalnego jarocińskiego wydania Tonacji Trójki jeden z moim zdaniem najważniejszych występów Czesława Niemena to był koncert towarzyszący Festiwalowi Opolskiemu w roku 1971. W zespole m.in. Jacek Mikuła, Tomasz Jaśkiewicz i Krystyna Prońko w chórkach i klasyk Otisa Reddinga. Do usłyszenia. I've been loving you darling. I've been loving you too long. Yeah, yeah. I can't stop now, baby. You're my time. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wakacyjne rajdy rozstrzygną o zwycięstwie w 47. akcji kolarskiej. Nasz konkurs dostępny jest dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie dla uczniów. Przypomnę, że zaproponowaliśmy wycieczki, z których trzeba nam przysłać sprawozdanie. Te prace oceni jury i wybierze laureatów, którzy wyruszą na finałową wyprawę do Włoch na szlaki Riwiery Adriatyckiej. Mówiliśmy już o pierwszych etapach tego rajdu, dziś o kolejnym. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Kolejny etap naszej wyprawy to sąsiedni kurort, niewielkie Casenatico. To nadmorskie Casenatico można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich to oczywiście pas wzdłuż wybrzeża i tutaj mamy szerokie, piaszczyste plaże z bardzo łagodnym zejściem do Adriatyku. I równolegle wzdłuż tych plaż biegnie deptak, Lungomare Levante, a obok niego Via Carnelli. No i to tutaj spacerują turyści w ciągu dnia, w drodze na plażę. Ta ulica i też wszystkie ulice poprzeczne to skupisko hoteli, apartamentów, pensjonatów. Jest w tym miejscu taki swoisty placyk, centrum tej części. Jest to Piazza Andrea Costa, który przylega do plaży. Plac z zielenią, ławkami. Tutaj chwila odpoczynku na nas czeka. Przejedziemy sobie także drugą ważną ulicą w tej części miasta, czyli Viale Carducci. I tak samo, przy tej ulicy znajdują się hotele, ale do tego jeszcze mnóstwo butików, sklepików, restauracji, barów i kawiarni.